گھر کے باہر ساما خالی خالی میری سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر رو اب ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں جبھی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جانی ان کے قدموں میں میری جبھی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جانی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی میرے آقا نے عزت بچا لی میرے